گل‌های صحرایی شماره 52. عزیزم کاسه چشمم سرایت، میون هر دو چشمم جای پایت، از اون ترسم که غافل کج نهی پای نشینه خار مژگونم به پایت. عزیزم کاسه چشمم سرای جون جونم، عزیزم کاسه چشمم سرای جون جونم، میونه هر دو چشمم جای پای طبیب دردم، از آن ترسم که غافل کج نهی پای بلال بلالو نشینی خار مجگونو به پای نشینی خار مجگونو Thank you. گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. این بود برنامه شماره 52 گلهای صحرایی